Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 16, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Jest piątek, 12 kwietnia. Audycję zapraszamy do Trójki, zaczynamy od serwisu. Michał Przerwa. Rozmowy z nauczycielami będą, gdy ci podpiszą porozumienie, mówi wicepremier Beata Szydło. Jest raport Komisji Europejskiej po kontroli przeprowadzonej w polskich rzeźniach. Na Ukrainie upamiętniono ofiary operacji NKWD, wymierzonej w Polaków. Rząd może wrócić do rozmów z nauczycielami po egzaminach, jeżeli ci podpiszą wcześniej dotychczasowe porozumienie, mówi wicepremier Beata Szydło. Przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz poinformował, że ZNP nie zawiesza strajku na czas świąt i dni wolnych. Taką decyzję podjęło obradujące od rana prezydium Zarządu Głównego Związku. Dziś piąty dzień strajku części nauczycieli, którzy domagają się wzrostu wynagrodzeń za swoją pracę. Wicepremier podkreśliła w Sejmie, że rząd wyszedł już z propozycją podwyżki płac. Jeżeli zechcecie Państwo to porozumienie podpisać, związki zawodowe, to możemy po egzaminach przystąpić do rozmów na temat drugiej części porozumienia, tej, która zawiera się właśnie w nowym kontrakcie społecznym dla nauczycieli. Dziś także trzeci dzień egzaminów gimnazjalnych, które mimo strajku przebiegły bez większych zakłóceń. W poniedziałek bez zakłóceń powinny odbyć się egzaminy ósmoklasisty, zapowiada wiceminister edukacji Maciej Kopeć. Ja uczestniczyłem w telekonferencji kuratorów oświaty i wojewodów i tam wszyscy kuratorzy oświaty i wojewodowie stwierdzili, że nie ma zagrożeń dla przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, który rozpocznie się w poniedziałek. A na początku maja rozpoczynają się matury. Krytyczny raport Komisji Europejskiej po kontroli przeprowadzonej w polskich rzeźniach na początku lutego. Inspekcja miała związek z ujawnionymi informacjami przez reporterów superwizjera TVN, którzy w styczniu pokazali proceder uboju i przerabiania na mięso chorych i padłych krów. Ubój odbywał się w nocy bez nadzoru weterynaryjnego w rzeźni w powiecie Ostrów Mazowiecka. Niespójny system identyfikacji i rejestracji zwierząt, niepełny nadzór nad rzeźniami, niezgodności w dziennikach po uboju i przed nim oraz braki kadrowe, a także niedofinansowanie służby weterynaryjnej to główne zarzuty unijnych inspektorów. Kontrolerzy wytknęli ponadto brak odpowiedniej reakcji na podejrzane ogłoszenia o chorym lub rannym bydle, które zamieszczała ubojnia pod Ostrowią Mazowiecką. Wstępne wnioski z inspekcji znane były już wcześniej i w odpowiedzi na nie Polska przysłała do Brukseli informacje o podjętych działaniach i tych planowanych. Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podczas wizyty w komisji przed miesiącem przyznał, że były nieprawidłowości administracyjne, które zostały usunięte, błędy w prowadzeniu dokumentacji czy niespójności systemu ewidencji zwierząt. Zapewnił, że lekarze weterynarii będą mieli już wgląd w bazę danych w każdej chwili. Będą też wyższe kary dla osób dopuszczających się oszustw. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponad 580 tysięcy cudzoziemców zatrudnionych w Polsce płaci składki ZUS, mówi rzecznik zakładu Wojciech Andrusiewicz. Największą grupą płacącą składki na ubezpieczenia społeczne są Ukraińcy. Na koniec grudnia zeszłego roku mieliśmy 569 tysięcy cudzoziemców. Dziś już mamy 583 tysiące cudzoziemców w ubezpieczeniach społecznych i 431 tysięcy to obywatele Ukrainy. 66% z osób, które u nas pracują i odprowadzają składki i są cudzoziemcami, to są mężczyźni. Około 61% to są osoby do 39 roku życia, czyli osoby względnie młode. ZUS informuje, że składki na zakład oprócz Ukraińców płaci także 35 tysięcy Białorusinów, a w dalszej kolejności obywatele Wietnamu, Mołdawii i Indii. W Winnicy na Ukrainie upamiętniono ofiary operacji antypolskiej NKWD. Z udziałem szefa IPN doktora Jarosława Szarka otwarto wystawę, złożono też kwiaty w miejscu masowych egzekucji. W latach 1937-38 Sowieci wymordowali ponad 100 tysięcy Polaków mieszkających na terenie ówczesnego ZSRR. Hołd ofiarom oddano przy tablicy pamiątkowej w miejscu zbrodni NKWD na terenie Centralnego Parku w Winnicy. W budynku Winnickiej Rady Miasta otwarto przygotowaną przez IPN wystawę. Przedstawiono na niej fotografie sowieckich sprawców i ich ofiar. Jak podkreśla Maria Kozyrska z Winnickiego Centrum Rozwoju Polonia, pamięć o zbrodni jest wśród miejscowych Polaków wciąż żywa. Wiele mówią też dokumenty. Rozstrzały te się odbywały w nocy. Z dokumentów, które widziałam bardzo często, na przykład w Dzień Bożego Narodzenia, wtedy, kiedy Polacy świętowali, ale w tych strasznych współczesnych czasach przewidziano dla nich inny zupełnie los. Jak zaznaczył szef IPN dr Jarosław Szarek, winą zamordowanych było to, że byli oni Polakami. Chcieli chodzić do kościoła. Polacy nie poddali się sowietyzacji. Jak się nie poddali, no to wyrok dla nich był jeden. W wyniku operacji antypolskiej NKWD zamordowano ponad 111 tysięcy Polaków, 29 tysięcy skazano na pobyt w łagrach, a ponad 100 tysięcy deportowano. Z Winnicy Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chłodno dzisiaj, dodatkowo jak czytam, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południowym wschodzie i północnym zachodzie okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem na Kujawach i Pomorzu, a także wysoko w górach pada śnieg. Lokalnie może się to zdarzyć, jeśli Państwo natrafili, proszę dać znać. Temperatura od 4-5 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 9 na południowym zachodzie i wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Teraz smartfony taniej nawet o 500 zł. Na przykład Huawei Y5 za jedyne 399, Samsung Galaxy J6 Plus, ekran 6 cali za jedyne 799, iPhone 6, ekran Retina HD, teraz taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 16:07. Nic się absolutnie Państwu nie pomyliło. Redaktor Piątki, zwykle prowadzący na zasłużonym wypoczynku. Pozdrawiamy pana Kubę. Zofia Kruszewska, Magdalena Dercz, Darek Pieruk. Będziemy z Państwem aż do 19:00. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A o czym dzisiaj w audycji? Między innymi plastikowe butelki do zwrotu. Państwo są za czy przeciw? Niemcy, gdzie zostało to wprowadzone 10 lat temu i wszyscy w bardzo dyscyplinowany sposób te butelki zbierają i oddają je do specjalnych automatów. Ja myślę, że najwłaściwsze byłoby w ogóle wychodzenie, rezygnacja z plastikowych opakowań. Czy to w ogóle możliwe? 2, 2 i 7 trójek. Jeden został na Ziemi, drugi rok spędził w kosmosie. Czy teraz się różnią? Zapraszamy do Trójki o eksperymencie z bliźniakami. To, co zaobserwowano, to przede wszystkim długości telomerów. U bliźniaka przebywającego w kosmosie one okazały się odrobinę dłuższe. Może się okazać, że rzeczywiście w jakiś sposób, przynajmniej na tym poziomie, nasze organizmy funkcjonują nieco lepiej albo może nawet młodnieją. Krótko po 17:00 opowiemy o tragicznej sytuacji w Sudanie. Jeśli oni nie doprowadzą do tego, że władzę przejmie odpowiedni cywilny rząd, to nasza rewolucja się nie skończy. Nasze marzenia się nie spełnią. Będziemy też mówić o mówieniu. Czy państwo potrafią przemawiać? Kiedy my, Polacy, stajemy przed takim wyzwaniem, to może być praca, to może być przemówienie okolicznościowe na weselu, na pogrzebie, to zazwyczaj nogi się pod nami uginają. To jest jeden z największych stresów życiowych, wystąpić publicznie przed dużą liczbą ludzi. Innych tematów także nie zabraknie przed 19:00. Zapraszamy do Trójki przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do reklamy. W sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 22% taniej. Lub trzeci 44%. Lub czwarty produkt aż 77% taniej. Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Chcesz założyć własną firmę? Brakuje ci pieniędzy na start? Weź pożyczkę unijną z oprocentowaniem poniżej 1% i spełnij swoje biznesowe cele. Zostań swoim szefem już dzisiaj. Dowiedz się więcej na pożyczkiunijne.bgk.pl. Fundusze europejskie w Twoim interesie. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od wymaganych zabezpieczeń. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Już teraz polskie jabłka Champion 50% taniej, złoty 49 za kilogram. I cytryny 31% taniej, 4,79 za kilogram. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Uwielbiam zapach czystego auta o poranku. Miałeś dobry pomysł. Czujesz ten powiew świeżości? Tak, jest naprawdę przyjemnie.

ZD @polskieradio.pl. Pan Darek, okolice Uściska Gorlickiego, skorzystał z adresu i przysłał zdjęcia. Bardzo panie Darku dziękuję i państwo nie uwierzą. No prawdziwy śnieg na samochodzie, na dachu to nawet kilka centymetrów pokrywy śnieżnej. Bardzo dziękuję. Pan Paweł z bardzo trójkowej miejscowości Ptaszkowa, kod pocztowy 33 i 333 także na dowód wysyła zdjęcie zaśnieżonych dachów. Bardzo dziękuję. ZD @polskieradio.pl. Już kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. Trwa procedura sprawdzająca w związku z doniesieniami o zmierzającym do portu w Gdyni rosyjskim żaglowcu Siedlow, na którego pokładzie mają znajdować się kursanci z Krymu, poinformowała rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ewa Suwara. O co chodzi, proszę państwa? Według informacji podanych wczoraj przez rosyjską agencję informacyjną TASS, żaglowiec szkolny Siedlow nie został wpuszczony przez władze Estonii na wody terytorialne tego kraju i obrał kurs na port w Gdyni. Zgodnie z planem miałby tam wpłynąć w sobotę około godziny 9.30. Razem z nami komandor rezerwy Maksymilian Dura, ekspert portalu defense24.pl. Dzień dobry panie komandorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Co powinny zrobić polskie władze w takiej sytuacji? To jest bardzo trudne pytanie, bo są dwie sprawy. Pierwsza to jest taka, co rzeczywiście powinniśmy zrobić, nie patrząc na Estonię, a więc powinniśmy puścić ten żaglowiec. Natomiast biorąc pod uwagę to, że Estonia jednak zrobiła pewien krok i nie wpuściła ze względu na właśnie... No właśnie, jak to władze w Estonii tłumaczą? No władze w Estonii tłumaczą, że na żaglowcu tym znajdują się uczniowie szkoły morskiej, cywilnej szkoły morskiej, która jest w Kerczu, czyli w tym miejscowości, gdzie zbudowano most na Półwyspie Krymskim. A w związku z tym, że władze Estonii nigdy nie uznały aneksji Krymu przez Rosję, w związku z tym, żeby być w zgodzie z tą całą sytuacją, nie zgodziły się na wejście tego statku, nie okrętu, tego statku do siebie, do portu w Tallinie. I tu jest właśnie problem, ponieważ tak naprawdę nastąpił tutaj precedens, dlatego że decyzje o wejściu do portu w tej chwili, tak to wygląda, jakby decyzje o wejściu do portu, o wejściu decydowało to, kto jest na liście załogi. A tak nie powinno być. Jeżeli na tej liście załogi nie ma osoby poszukiwanej albo która ma zakaz przez Unię Europejską, to taki okręt powinien po prostu, taki statek powinien wpłynąć. No dobrze, panie komandorze, ale Estonia mówi, tam to jest żaglowiec, to jest statek, który płynie z terytorium właściwie okupowanego przez Federację Rosyjską. My przecież w kontekście Krymu mamy właściwie identyczne podejście, w związku z tym być może powinniśmy się zachować no, bliźniaczo, identycznie. No właśnie, ale on sam to nie płynie. To znaczy, on płynie dokładnie, on zaczął, bo to on w tej chwili podlega pod szkołę morską, która znajduje się w Kaliningradzie, czyli tutaj obok nas zaraz. W związku z powyższym, ten żaglowiec nie należy ani do Krymu, ani też nie należy, ma tam tylko ludzi, którzy się szkolą, uczniów. I to jest właśnie największy problem, dlatego że tak naprawdę Polska stoi teraz w trudnej sytuacji, no bo jeżeli zgodzi się na wejście do portu, a na razie, tak jak pan powiedział doskonale, i o 9.30 jutro jest planowane wejście, bo holowniki zostały zamówione. Więc jeżeli Polska się zgodzi, no to w tym momencie pokażemy, że Estonia nie miała racji. I Rosjanie to na pewno wykorzystają. No dobrze, ale proszę sobie wyobrazić, panie komandorze, że dzwoni do pana profesor Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych, i mówi tak: panie komandorze, ja bym chciał, żeby pan mi w tej sytuacji doradził, co ja właściwie powinienem zrobić, zgodzić się czy nie zgodzić, co by pan wprost powiedział? Oczywiście, zapytałbym tylko, czy na liście załogi, która jest na tym okręcie, są jakieś osoby, którym Unia Europejska zakazała wejść na teren Unii Europejskiej. Jeśli tak, jeżeli tak, to oczywiście okręt nie może wpłynąć, albo ci członkowie załogi nie mogą zejść na... Muszą zostać na pokładzie, rozumiem. Dokładnie. A jeśli nie, to mają prawo wpłynąć. To jest statek szkolny. I bardzo, powiem szczerze, w bractwie takim morskim, czyli ludzi, którzy są związani z morzem, to jest bardzo, ludzie niechętnie podchodzą do takich właśnie decyzji, jakie zapadła w Estonii. Dlatego, że porty mają prawo przejścia po wodach terytorialnych. To po pierwsze. Znaczy, okręty mają prawo przejścia po wodach terytorialnych. To po pierwsze. A po drugie, no to jest statek cywilny. Statek, który powinien wpłynąć do portu. I z punktu widzenia propagandowego jest to także dobre dla nas. Dlatego, że Rosjanie wchodzą do naszego portu, widzą, jak my żyjemy. Widzą, jak my się w stosunku do nich zachowujemy. Że tu nie ma żadnej wrogości. I w ten sposób my więcej zyskujemy dobrego niż w tym, że nie wpuścimy uczniów rosyjskich na terytorium Polski. Sprawa jest skomplikowana, złożona, jak państwo słyszą. Komandor rezerwy Maksymilian Dura, ekspert portalu defense24.pl, był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za te wszystkie wyjaśnienia. Miłego popołudnia, panie komandorze. Kłaniamy się. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Jak państwo słyszą, sprawa jest, ja wiem, nie lubię tego określenia, ale ona jest rozwojowa, bo jutro o 9.30 ten żaglowiec pojawi się w okolicach Gdyni. Co zrobić? Proszę uważnie słuchać Trójki, na pewno dowiedzą się o tym państwo w serwisach programu trzeciego. Kochani, jestem w niebie. Oni nie wierzyli, oni nie wierzą, że ja mogłem dostać się tam.

W branży piwowarskiej, gdzie kaucja na butelki szklane po piwie obowiązuje od wielu lat, też polskie przepisy w żaden sposób nie zabraniają podmiotom wprowadzającym produkt na rynek zakup takich automatów, bo to jest zysk dla tego producenta, bo to oni będą odpowiedzialni za to, żeby na pewnym poziomie odzyskiwać ten produkt, który wprowadzam na rynek. Jeżeli tego nie zrobią, od tego najprawdopodobniej będą odpowiednie kary i to producentom przede wszystkim powinno również zależeć na tym, żeby jak najwięcej tego produktu, który wprowadzili na rynek, odzyskać. Niemcy, gdzie zostało to wprowadzone 10 lat temu i wszyscy w bardzo dyscyplinowany sposób te butelki zbierają i oddają je do specjalnych automatów i pojemników. Były tu już różne rzeczy robione. Ja myślę, że najwłaściwsze byłoby w ogóle wychodzenie, rezygnacja z plastikowych opakowań. Trzeba rozróżnić kaucję i depozyt. Jerzy Ziaja, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu. Kaucja to by obejmowała butelki, które byłyby powtórnie napełniane, natomiast depozyt byłoby opłata za odniesienie tej butelki z powrotem. To jest jednorazowa inwestycja, pozwoliłaby wesprzeć również edukację, bo rodzice i dzieci by wtedy nie wyrzucały butelek, byłyby pieniądze. W Polsce wprowadzanych jest rocznie 220 tysięcy ton tych opakowań PET, przy czym recyklinguje się zaledwie 37%. 2/3 nie jest recyklingowane. Radosław Gawlik ze Stowarzyszenia EkoUnia. Kaucja powinna być odpowiednio wysoka. To nie może być 10 groszy, to powinno być pewnie z 50 groszy. No człowiek odzyskuje tą kaucję i wtedy ma zachętę. I wtedy jest pewne, że butelki byłyby zbierane i zwracane, nikt ich by nie wyrzucał po lasach. Oglądnięciu, jak system kaucji wygląda na opakowania szklane, czyli butelki na piwo, wystarczyłaby kaucja w wysokości 50 groszy. Poniżej to się nikt po prostu nie chce schylać. Ministerstwo Środowiska mówi, że to mogłaby być jedna z propozycji. Pana zdaniem to jest najlepsza propozycja, najlepsze rozwiązanie? Zawsze mamy w strategii odpadowej, w unijnej i w naszej ustawie wpisane coś takiego jak minimalizacja ilości odpadów. I tą minimalizację wykonuje się za pomocą zachęt finansowych albo i kar, ale wykonuje się na deskach projektantów. Jeśli nadal widzimy, nie wiem, tubkę, strzelam, pasty do zębów opakowanej w plastik najpierw, potem folię, potem tekturowy kartonik, no to widzimy, że to jest kompletna przesada. Jest bardzo dużo do zrobienia, jeśli chodzi o projektowanie produktów, tak żeby minimalizowała się ilość odpadów z tych produktów opakowań. Tu nad takimi rozwiązaniami, jak zachęcić do minimalizacji ilości odpadów, popracować. Ważne byłaby lokalizacja tych miejsc, gdzie można byłoby oddać te opakowanie plastikowe, czyli dostępność tych miejsc. Robimy w tej chwili zakupy w dużych supermarketach, które mogłyby spokojnie ustawić sobie, wygospodarować kilka metrów kwadratowych po to, żeby ustawić kilka takich automatów. Jeżeli ma automat kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych i ma stać, bo jeden konsument odda butelkę, to nie ma sensu. Już lepiej zapłacić tej pani Zosi parę groszy więcej po to, żeby ona przyjęła tą butelkę, zeskanowała, że ta butelka jest akurat w systemie kaucyjno-depozytowym, wydrukowała ten paragon w wielkości 50 groszy. Kiedyś był taki punkt, w którym zbierano butelki bezpłatnie i one były wówczas osobno segregowane i to miało sens w momencie, kiedy ja przejeżdżałam po prostu koło tego punktu. Nie musiałam dodatkowo spalać benzyny. Absolutnie, zlikwidowałbym zupełnie plastik z tego świata. To wszystko już mieliśmy. Kiedyś były szklane butelki, były w sklepach, się kupowało, oddawało. Nie było trzeba automatów, niczego. Pamiętam szklane butelki do mleka i nie było czegoś takiego jak plastikowy problem. Kiedyś to było lepiej, prawda? Proszę dać znać, czy Państwo są za takim rozwiązaniem, by wprowadzić system zwrotu butelek plastikowych, czy w ogóle plastikowych opakowań. Czy Państwo by w taki system weszli, mówiąc kolokwialnie? 227 3ZD@polskieradio.pl 71335, jeśli Państwo wolą smsy. No bardzo proszę. Tematem zajęła się Izabela Woźniak, w Trójce już teraz. Breakout, a za chwilę o przymrozkach. Świecy, będę

kupuję w butelkach, to nie mam co z taką butelką zrobić. Jedyny sposób to wyrzucić. Jest taki pomysł, żeby w Polsce to jednak zmienić, tak jak to, proszę pana, w Niemczech funkcjonuje. Zwrotna butelka plastikowa. A wczoraj był Dzień Radia. Pan jakoś świętował? Ja cały rok świętuję Dzień Radia. Bo wie pan, była na tę okoliczność Katarzyna Stobarczyk u dziedzi i zapytała, pokazując zdjęcie, różne zdjęcia radiowców, i pytała, czym ten pan, ta pani się zajmuje, drogie dzieci. I proszę sobie wyobrazić... Straszyła dzieci, tak? Tak. I proszę sobie wyobrazić, że postraszyła także pańskim wizerunkiem. Czy pan chciałby posłuchać, co dzieci mówiły? Wezmę głęboki oddech. To proszę posłuchać. Proszę bardzo. Kto to jest? O nie, ja nie wiem. A zastanów się. Na pewno nie tata. A zaraz. Ten pan mi wygląda, jakby był producentem jakiejś wody. Bo często producenci wody mają trochę jajowate głowy, ale tylko trochę, no. Tak jak mój tato, bo on produkuje wodę i ma tak troszeczkę jajowate. Ale ten pan to chyba jeszcze więcej produkuje wody. Przecież od razu widać, jaką ma twarz. Jaką? No popatrz mu do oczu. Normalny pan, przyjazny do otoczenia. A twarz ma taką elegancką. Małe usteczka. I wielki nos, trochę kwadratowaty i trochę okrągły. No, ja wiem. W sam raz na brzegach oczodołów, w których oczywiście są oczy, zauważyłem, że ma większe brwi niż oczy. Niech pani się dobrze przyjrzy. Większe? Brwi muszą być takie grube, żeby ochronić oczy przed promieniami słonecznymi, więc pewnie musi mieszkać w ciepłych krajach. Ej. No jasne, to musi być Wielka Brytania. To jest Lord Garmadon. No jasne, brwi są podniesione, a nie takie zniżone, takie złe. Pasują do uśmiechu, czyli ten pan coś czuje, że jest bardzo dobrym producentem wody. Dlatego jestem pewien, że wszystko, co powiedział, się sprawdza. Jedna rzecz mnie nurtuje, redaktorze, czy pan się kiedykolwiek produkcją wody zajmował? No ja leję wodę przecież w każdy piątek. No wszystko się zgadza. Ciepły... To po pierwsze, a po drugie, to jak słyszałem, że jest przyjazny... Tak, normalny pan, tak, przyjazny dla otoczenia. Bardzo stare zdjęcie, bardzo stare. I elegancka twarz, zdaje się, padło takie sformułowanie. No bardzo pięknie, laurka, można powiedzieć. Ja byłbym dumny, redaktorze, z takiej laurki. No jestem. Gdyby nie to, że pokazali dzieciom bardzo stare zdjęcie. No dobrze, co tam się za oceanem dzieje? Pewne rzeczy dzieją się tutaj w Europie, no właśnie w rzeczonej Wielkiej Brytanii, ale zdaje się, że to w pewnym sensie inspirowane służbami Stanów Zjednoczonych. Myślę o wczorajszym aresztowaniu w ambasadzie Ekwadoru w Londynie. Tak, Julian Assange został aresztowany na wniosek Stanów Zjednoczonych. Jeden zarzut związany z 2010 rokiem, głośna sprawa ujawnienia przez Wikileaks, portal Wikileaks, dziesiątków tysięcy dokumentów amerykańskiego rządu i Pentagonu, i Departamentu Stanu. To była historia, która przez wiele miesięcy przykuwała uwagę całego świata, dlatego że no, nie tylko tajne dokumenty dotyczące wojny w Iraku i Afganistanie, ale także korespondencja dyplomatyczna amerykańska została ujawniona. No i wczoraj na wniosek Amerykanów Julian Assange został aresztowany. To jest główny temat w Stanach Zjednoczonych i wczoraj, i dzisiaj. Sprawa jest kontrowersyjna między innymi dlatego, że towarzyszy jej debata o tym, czy Wikileaks, czy Julian Assange może być traktowany jak dziennikarz, czy działał w ramach wolności mediów i wolności słowa. I ten spór prawdopodobnie, jeśli dojdzie do ekstradycji, będzie musiał zostać tu w Stanach Zjednoczonych rozstrzygnięty. Są głosy i za, i przeciw. No bo na przykład Amerykańska Unia Wolności Obywatelskich argumentuje, że ponieważ wszystkie informacje ujawnione przez niego były prawdziwe, to właściwie nie powinien być skazany, nie powinien trafić do więzienia. Z drugiej strony mamy głosy także części dziennikarzy, że nie zachowywał się i nie działał tak jak dziennikarz, dlatego że między innymi współdziałał z analitykiem amerykańskich służb specjalnych, wojskowych służb specjalnych przy zdobywaniu tych informacji. Nie weryfikował ich, tylko po prostu wrzucił te kilkadziesiąt tysięcy stron dokumentów do internetu, a tak dziennikarze się nie zachowują. Temat, który pewnie jeszcze przez tygodnie albo i miesiące będzie pojawiał się w amerykańskich mediach. W każdym razie na pewno będziemy jeszcze wielokrotnie do niego wracać. I tym innym tematem także się Amerykanie zaciągają, bo zdaje się, że to już nie tylko temat, który dorosłych dotyczy, ale i bezpośrednio dzieci. Tak, elektroniczne papierosy. One miały uratować świat albo pół świata przed szkodliwymi skutkami substancji smolistych w papierosach, dlatego że elektroniczne papierosy, i to potwierdza większość badań, nie są tak szkodliwe jak papierosy tradycyjne. Natomiast jest problem, który polega na tym, że bardzo duża liczba młodych ludzi, amerykańskich nastolatków, zaczęła sięgać po różnego rodzaju elektroniczne papierosy, bo tutaj... Bo to atrakcyjny produkt może się wydawać, jak się zerka, prawda? Przez witrynę. I tak jest sprzedawany, tak marketingowcy tych wszystkich firm działają, że przedstawiają to jako nieszkodliwy, nowoczesny, ekologiczny nawet, można było powiedzieć, produkt. I z danych amerykańskiego rządu wynika, że w ubiegłym roku o 70% wzrosła liczba amerykańskich nastolatków, które sięgały po elektroniczne papierosy. No i teraz jest presja na sieci handlowe w Stanach Zjednoczonych, aby usunęły spółek e-papierosy. No i Rite Aid, sieć sklepów, takich sklepów 24-godzinnych, gdzie właściwie wszystko można kupić, wszystkie produkty pierwszej potrzeby. Takie skrzyżowanie trochę Rossmana z naszą Żabką. One wycofują, to jest 2,5 tysiąca sklepów w Stanach Zjednoczonych, one wycofują już elektroniczne papierosy. Wcześniej podobna sieć CVS, która ma 9 tysięcy sklepów w Stanach Zjednoczonych, też usunęła te papierosy spółek. Co ciekawe, Rite Aid, które usuwa spółek elektroniczne papierosy, pozostawił na nich papierosy tradycyjne. Także tutaj mamy pewną sprzeczność. Natomiast no, jest problem i rząd Stanów Zjednoczonych w tej chwili bada, czy produkty te nie powinny, ich sprzedaż nie powinna obejmować, nie powinny obejmować ograniczenia takie, jakie dotyczą tradycyjnych papierosów. Studenci w Georgetown zdaje się, że zachowali się bardzo zacnie. To ważny gest. No tak, ale też kontrowersyjny na samej uczelni. Sprawa reparacji, sprawa odszkodowań dla potomków niewolników w Stanach Zjednoczonych budzi spore kontrowersje. Jak się popatrzy na badania, to prawie 70% czarnoskórych Amerykanów uważa, że takie odszkodowania państwo powinno wypłacić, a 85% białych Amerykanów uważa, że absolutnie nie, że ten system pomocy Afroamerykanom jest wystarczający. Natomiast na tym tle bardzo ciekawy przypadek prestiżowego amerykańskiego Uniwersytetu Georgetown. To jest uniwersytet, który należy do Ligi Bluszczowej, czyli do tych najbardziej prestiżowych amerykańskich uniwersytetów. To jest uczelnia katolicka. Wczoraj odbyło się tam referendum i studenci stosunkiem głosów 2-1 zdecydowali, że uczelnia wprowadzi specjalną opłatę $27 rocznie od każdego studenta na to, żeby płacić odszkodowania niewolnikom, których w 1837 roku jezuici, którzy byli właścicielami tej uczelni, sprzedali po to, by Uniwersytet Georgetown mógł przetrwać. Takie referendum właśnie, jak mówiłem, wczoraj się odbyło. Ono nie jest wiążące, natomiast władze uczelni teraz będą musiały zdecydować, czy posłuchać głosu studentów i te odszkodowania wypłacać i wprowadzić tę opłatę, czy nie. Decyzja pewnie zapadnie w ciągu najbliższych tygodni. Natomiast Uniwersytet Georgetown jest jedną z pierwszych uczelni, który tego rodzaju bezpośrednie odszkodowania potomkom niewolników chce wypłacać. No i pewnie dużo mądrych badań tam się przeprowadza na tym uniwersytecie. Pan zdaje się do interesujących badań dotyczących napadów dotarł. To nie tyle badania, co kolejne przypadki potwierdzające, jak stresującym zawodem jest zawód rabusia bankowego. Mam dwa przypadki z ubiegłego tygodnia, które potwierdzają tę tezę. Otóż w Ohio doszło do napadu na bank i rabuś dostał $400. Niewielka kwota jak na napady na bank. Pewnie liczymy nieco więcej, prawda? Natomiast... przytomnie zachował się, albo sprytnie zachował się kasjer tego banku, ponieważ poprosił go o dowód tożsamości. Rabuś nie wiedział, jak się w tej sytuacji zachować. Spanikował, zostawił pieniądze i uciekł. Ale dowód zabrał, mam nadzieję. Dowód ze sobą zabrał, ale został aresztowany za rogiem, ponieważ znany był policji z kilku innych nieudanych prób napadów na banki. I tu mam jeszcze jeden przypadek na Florydzie. Także zestresowany rabuś bankowy, który ukradł większą kwotę, bo $5000, wpadł na lotnisko w Jacksonville, podbiegł do kasy linii lotniczych American Airlines. Jak potem relacjonowano, był spocony, roztrzęsiony i poprosił o bilet lotniczy, ale zapytano go dokąd, powiedział gdziekolwiek. No i to wzbudziło podejrzenia i jak pan się domyśla, trafił szybko do więzienia. Bardzo dziękuję. Prosto ze Stanów Zjednoczonych. Normalny pan, przyjazny dla otoczenia. Dzisiaj pan będzie funkcjonował, od dzisiaj będzie pan w ten sposób funkcjonował w mojej pamięci. Marek... A ciąg dalszy lania wody za tydzień. Marek Wałkuski, bardzo serdecznie dziękuję. Tak po amerykańsku może zagrajmy. 9 minut przed 17. I saw her through the window today. She was sitting in the Silver Spoon Cafe. I started to keep going, but something made me stop. She used to love me a lot. She looked lonely, and I knew the cure. Old memories would win her heart for sure. I thought I'd walk on in, and I'd give it my best shot. She used to love me a lot. I sat down beside her and she smiled. She said, "Where have you been? It's been a while." She was glad to see me. I could almost read her thoughts. She used to love me a lot. She used to love me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe I said goodbye. It would only take a minute to turn back the clock. She used to love me a lot. I remember. 8 minut do 17 w Stanach Zjednoczonych, to my jeszcze, jeśli Państwo pozwolą, w pewnym sensie pozostaniemy, choć z drugiej strony będziemy spoglądać wysoko w niebo. Spędził w kosmosie ponad rok, wrócił na Ziemię wyższy i młodszy od siebie samego przed wylotem, dokładnie go zmierzono, zważono, i od swojego brata bliźniaka, który pozostał na Ziemi. O co chodzi? Amerykański astronauta Scott Kelly w 2015 roku wziął udział w eksperymencie przeprowadzonym przez NASA. Został wysłany na orbitę okołoziemską. Jego brat bliźniak Mark pozostał na planecie. Po powrocie Scotta naukowcy zaczęli dokładnie badać jego organizm. Teraz pełne wyniki tych badań zostały opublikowane na łamach prestiżowego czasopisma Science. Niestety efekt odmłodzenia nie utrzymał się długo. Tu na Ziemi astronauta znów wrócił niejako do swojego pierwotnego wieku i wzrostu. Ale podróż w przestrzeni, no jakby nie było w czasie, była jego wielkim przeżyciem. Kiedy już poczujesz ziemię pod stopami, to bardzo miłe uczucie. No i płynąca woda. Także to, że nie muszę już połykać swojej pasty do zębów. Byłem szczęśliwy, kiedy otworzyłem właz, żeby odbyć kosmiczny spacer. I bardzo szczęśliwy, kiedy zamknąłem go za sobą po raz ostatni. Czy w tej sytuacji możemy mówić o paradoksie bliźniaków, czyli teorii, według której jeden z bliźniaków, który wyleci w kosmos, wróci na Ziemię młodszy niż jego brat, który tu pozostał? Tak zwany paradoks bliźniąt dotyczy wskazań zegarów. Doktor habilitowany Andrzej Okołów z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast proces starzenia się organizmu, ja oczywiście nie jestem fachowcem, ale no, łatwo to zrozumieć, że na ten proces ma wpływ bardzo wiele czynników. No i trudno byłoby uważać organizm człowieka za dobry zegar. Z tych badań, które one napływają cały czas, wyniki tych badań, i pewnie jeszcze długo to będzie trwało, wynika, że... Doktor Tomasz Mrozek z Zakładu Fizyki Słońca Polskiej Akademii Nauk. Organizm pewnie w jakiś sposób, przystosowując się do tych wyjątkowych warunków, jakie panują w kosmosie, nieco zmienia swoje funkcjonowanie. My wiemy, jakie zmiany następują chociażby w budowie mięśni, w kościach. I stretched, but I didn't grow. Trochę się rozciągnąłem, ale to nie znaczy, że urosłem. To nie było 5 centymetrów. No, może 4. Ale po powrocie skurczyłem się. To znaczy, grawitacja sprawiła, że zmalałem. Jeżeli rzeczywiście zdarzyło się tak, że jeden z braci bliźniaków, który no, przebywał w innym miejscu niż drugi, starzał się, jego organizm starzał się z inną prędkością niż organizm pierwszego brata bliźniaka, to ja bym raczej nie wiązał tego ze zjawiskiem paradoksu bliźniąt, tylko raczej szukałbym wyjaśnienia w innych czynnikach, jakie oddziaływały na organizm jednego i drugiego brata. W takim razie, jakie czynniki sprawiły, że Scott Kelly podczas pobytu w kosmosie odmłodniał? To, co zaobserwowano, to przede wszystkim długości telomerów. To znaczy, u bliźniaka przebywającego w kosmosie one okazały się odrobinę dłuższe. A ponieważ z innych badań wiemy, że telomery skracają się wraz z naszym życiem, dokładnie chodzi o same końcówki chromosomów. To znaczy, telomery są gdzieś tam na końcach chromosomów.